rano wstaje, ten się wygrubasi. Ciężkie czasy nadeszły dla mnie i kiła. Uważacie, przesadziłem? Nie przesadziłem. Wolna konkurencja kusi wielką karierą. Każde zero chce zarabiać jak Del Piero. Z Juventusu szybko, mocno, zaraz. Wszystko zdobyć można, wszystko naraz. Szybko, bo się spóźnię szybciej, bo nie zdążę prędko, bo pieniądze prędzej, bo coraz gorzej. A sukces za rogiem, niech tobie ja powiem, człowieku, wszystko to fajans się zowie. Ja nie włączam się do pogoni tej, miast rano wstać, wolę oglądać NBA. Mam jazzowy pork pie head, mam jazzowe płyty na pyta. Mi uniwersytet, potem do pracy, gdy ten kto rano wstaje, ten się wygrubasi. Ten kto rano wstaje, ten się wygrubasi. Ja mówię ten kto rano wstaje, ten co rano wstaje, tylko ten kto rano wstaje, ten się wygrubasi. Ten kto rano wstaje, ten się wygrubasi. Ten kto rano wstaje, ten się wygrubasi. Powiem prawdę całą, kiedyś mi zaproponowano kontrakt, 100 milionów dolarów, nie mało. 100 milionów telefonów, dzwonić w moim domu, taka szansa nie powtórzy się znowu. Wnet wydawcy, promotorzy, lizali po jajach, szefowie, organizatorzy, lizali po jajach. Występ proponowała sama szczotkaja, w perspektywie zajebista zabawa. Ja odmówiłem, żądają kliki, bo spece od muzyki, oni biorą narkotyki i wódkę. Życie muzyka bywa krótkie, podpiszę kto mi zagwarantuje, jakie będą skutki. Widzę w przyszłości smutki, wiszące fatum. To nie kontrakt, to ultimatum i obowiązek. Branża bagno grząskie, a ja nie dam się sprzedać ani straszyć. Bo ten kto rano wstaje, ten się wygrubasi. I ten kto rano wstaje, ten się wygrubasi. Ja mówię ten kto rano wstaje, ten co rano wstaje, tylko ten kto rano wstaje, ten się wygrubasi. Ten kto rano wstaje, ten się wygrubasi. Ten kto rano wstaje, ten się wygrubasi. Zdrowy jest, o tym chyba wiesz. Mimo to, jednak działasz jakbyś chciał go dostać też. Czy nie chcesz ocalenia z szarganego unerwienia? Czy nie lepiej zaprawdę siedzieć na tyłku, spać i jeść? Taki jest mój punkt widzenia, jest całkiem realny. Może trochę nieracjonalny, może emocjonalny. Na dziś propozycja, na którą mogę przystać, brzmi: kołdrę na głowę i w łóżku się zaszyć. No bo ten kto rano wstaje, ten co rano wstaje, tylko ten kto rano wstaje, ten się wygrubasi. Przecież ten kto rano wstaje, ten co rano wstaje, tylko ten kto rano wstaje, ten się wygrubasi. Rano wstaje, ten się wygrubasi. Ten kto rano wstaje, ten się.